العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى صليا نكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد توقف كم لانغو بدعة من بايا زايدي كوليكوني منجيني وقت كما ذان بمقوبة ناكمارا مشو تليسيما منينو يا الإمام الفوزان yanayosema kuhusiana na itikadi za kikhawariji kwamba wanamuitakidi wao kila anayetenda dhambi kubwa ametoka katika Uislamu. Hili ni kwa upande wa makhawariji. Ama katika upande wa jahamia na murjia, kwao maasi hayadhuru chochote katika imani ya mtu. Ama ahlu sunna wal jamaa wanasema anayetenda dhambi kubwa chini ya shirki yuko tahta almashia, Allah akitaka siku ya kiyama atamuadhibu na akitaka atamsamehe, lakini hatusemi kwamba ni kafir, bali tunasema naqisul iman, mpungufu wa iman kwa dhambi ambalo amelifanya, au tunamuita fasik, au tutasema ni mu'min kwa imani yake, fasik kwa dhambi lake kubwa ambalo amelifanya, lakini hatoki katika Uislamu, lakini yupo katika makemeo makali ambayo ameyakemea Allah tabaraka wa taala. Tulishilia hapo, wa huwa muta'arridun lilwa'idi alladhi tawa'ada Allah bih. Leo tutaanza albid'atu, ndio hivyo, ashaddu min alkaba'ir, ndio hapo. Kwa hiyo mara mwisho tulishilia hatari za takfiri na makhawariji, ambao wao hawaonelei kwamba suala la kuwasikiliza na kuwatii viongozi madhalim ni jambo ambalo latakikana. Hawaonelei hivyo wao, bali wanayafanya yale ambayo kwamba hupelekea watu wakamwaga damu na mali zikaporwa na hadi za Allah zikasimama. Yote hayo kutokamana na kutokuwa wasikivu na watiifu kuwatii viongozi. Utiifu na usikivu ambao ni fardhi juu ya Waislamu ili yasimame mambo yao na maslahi yao ya kidunia na ya kidini, ilishia hapo. Kwa hiyo leo biidhnillahi alkarim tutaanza, amma man kharaja an hadha faqad ibtada'a fi dinillah ma laysa minhu. Amma man kharaja an hadha, amma ambaye atatoka katika msingi huu wa kuwa msikivu mtiifu kuwatii wale ambao wamekabidhiwa mamlaka ya kusimamia Waislamu, akatoka katika utiifu na usikivu kutokuwasikiliza, faqad ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu, huyu anahesabika kwamba amezusha katika dini ya Allah yale ambayo hayamo, kwa sababu sivyo walivyokuwa masahaba. Masahaba walikuwa wakimpa bai'a bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ala sam'i wa ta'a, في المنشط والمكره katika uchangamfu wao, katika kupenda kwao au kutokupenda, walikuwa wametoa bai'a kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wakasema bai'na rasulullah ala sam'i wa ta'a fil manshat wal makrah fima ahbabna, katika yale tunayoyapenda au yale tunayoyachukia, wa alla nunazi' al amra ahla, na kwamba hatutoliondoa jambo la uongozi kwa wenyewe. Anasema Sheikh hafidhahullah, yule ambaye atatoka katika msingi huu, faqad ibtada'a fi dini llahi ma laysa minhu, atakuwa amezusha katika dini ya Allah yale ambayo hayamo. Wa in kanu yadhununa, ijapokuwa wakiwa wanadhani, annahum yunkiruna almunkar, kwamba kwa kufanya hivyo wanaondoa munkar, kwamba sisi hatusikilizi wala hatutii, hatumtii dhalimu wala hatumsikilizi dhalim, hata kama watadhani kwamba kwa kufanya hayo wanazuia munkar, wayujahiduna fi sabilillah, au wakiyafanya hayo wakihisi na wakidhani kwamba wanapigana jihad katika dini ya Allah tabarak wa taala, fa innahum fil haqiqa, kwani wao kwa hakika wa mambo, wa hakika wa mambo, mubtadi'a, ni wazushi, wa kharijuna an shari'illah, na wametoka katika sharia ya Allah azza wa jall, والذي ارتكبوه من المنكر اشد من المنكر الذي يزعمون ان ولي الامر فعله, والذي ارتكبوه من المنكر, نا منكر ambao watakuwa wameutenda kwa namna hii tuliyoisema, ashaddu, utakuwa ni mkubwa mno, min almunkar alladhi yaz'amun, kuliko ule munkari ambao wanadai, anna waliya al-amri fa'alahu, kwamba kiongozi ameufanya, kwa maana kuasi kwao, kutokuwa wasikivu, kutokuwa watiifu, ni kukubwa zaidi kuliko makosa anayoyafanya kiongozi, au alladhi waqa'a minhu bilfi'l, au yale makosa ambayo ameyafanya kiongozi, yametukia makosa hayo kutoka kwake. Kwa nini? Anasema fa innahu hatta law kana fi'luhu, hatta law kana fa'alahu, fal khuruj 'alayhi ashaddu mafsadatan, fa innahu, wani hakika hali na shani jinsi ilivyo, hata law kana fa'alahu, hata kama tukijalia kiongozi amefanya makosa hayo, fal khuruju alayhi, kutoka katika taa ya kiongozi huyu, ashaddu, kukubwa zaidi, ashaddu mafsadatan, mafsada yake ni makubwa mno, min mafsadati tarki al-inkari alayhi alania, kuliko mafsada ya kule kuacha suala la kumzuia au kumkemea kiongozi waziwazi hadharani, kama kuacha kumzuia, kumtukana, kumbughudhi kiongozi hadharani ni mafsada, basi mafsada ya kuwa mtu ametoka katika utiifu wake ni makubwa makubwa mno. Ndio maana maneno haya, tumeelewana hapo. Fayajibu sam'u wa ta'a, hivyo ni wajibu kumsikiliza kiongozi na kumtii. Wa awwalu badra, wa awwalu badrati al-khuruji, wa awwalu badrati al-khawariji, na mbegu ya kwanza ya makhawariji, mbegu ya kwanza, badra ni punje unayoipanda ima ya mtama au mhindi ikatoa mhindi, kana kwamba hapa anasema mbegu ya kwanza ya makhawariji, kanat fi ahdi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ilipatikana zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, zama mtume yuko hai, hinama qala dhul huwaisira, pale aliposema dhul huwaisira at-tamimi lirrasul sallallahu alayhi wasallam, kumwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, i'dil, fanya uadilifu Muhammadi, fanya uadilifu, fa innaka lam ta'dil, kwani hakika wewe hapa hufanyi uadilifu. Na hili lilikuwa ile siku ambayo Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa akigawa ngawira za Hunain, akawapa sana wa Quraysh, hakuwapa maansari, wakasema baadhi wanaosoni, isipokuwa mafakiri wawili peke yake wa kiansar, sehemu kubwa ya ngawira aliigawa kwa Makuraish. Akasema huyu dhul khuwaisira kumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kamwita kwa jina lake, kamkosea adabu, hakumita kwa wasfu wa nubuwa wala kwa wasfu wa risala, hakumita ya nabii Allah wala hakumita ya rasul Allah, bali wala hakumita kwa kunia ya abul qasim, ya muhammad i'dil, fanya uadilifu, fa innaka lam ta'dil, kwani wewe hapa huna uadilifu unaofanya. Na huu ni ujasiri ambao wako nao mahawariji wote waliourithi kutoka kwa babu yao jadduhumul a'la, babu yao aliyejuu dhul huwaisira. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam kumjibu dhul huwaisira, wailak, ole wako, koma wewe una nini, wa man ya'dil, nani mwingine ambaye atafanya uadilifu, idha lam a'dil, kama si mimi Muhammad kufanya uadilifu, nisipofanya Muhammad mimi uadilifu, ni nani mwingine atakayefanya uadilifu. Falamma dhahaba ar-rajul, katika riwaya imekuja mtume alisema khibtu wa khasirtu, nitapata hasara, au khibta wa khasirta, utafeli wewe na utakula hasara kwa maneno yako hayo, kwa hayo maneno aliyosema khibta wa khasirta. Kisha yule bwana akaondoka. Falamma dhahaba ar-rajul, alipoondoka yule bwana dhul huwaisira, qala, kabla ya kuondoka kuna masahaba walikuja juu hapa, Sheikh ameikata kata hii riwaya hafidhahu Allah ta'ala, Umar ibn al-Khattab alimwambia rasuli alayhi salatu wassalam, ya rasulullah, niruhusu nimkate shingo yake huyu. Mtume akamwambia da'ahu, tana naye huyu Umar, yakhruju min dhi'i hadha qaumun, atakuja kutoka katika kizazi cha mtu huyu, dhi'i ni zile tumba mbili zako, inaitwa dhi'i, lakini maana yake hapa kwenye kizazi cha huyu watakuja kutoka watu, tahqiruna salatakum ila salatihim, mtakuja kudharau nyinyi masahaba swala zenu mbele ya swala ya kizazi cha watakaokuja waliotokamana na huyu bwana huyu. Huyu atakuja kuwa na wafuasi. Ninyi mmoja wenu atakuja kuidharau swala yake anapotaka kuilinganisha na swala yao. Wa ibadatakum wa ibadatikum ila ibadatihim, na ibada zenu mbele ya ibada zao. Hapa ameitaja kwa maana, Sheikh ameitaja kwa maana. Wa ila imekuja katika riwaya tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamahu ila siyamihim, mtu atakuja kuidharau funga yake mbele ya funga ya hao. Wanasoma Qur'an zaidi ya mnavyosoma nyinyi masahaba. Anasema rasuli alayhi salatu wasalam, yamrukuna min ad-din, pamoja na yote haya, pamoja na jitihada kubwa hizi za sala, jitihada kubwa za saum, jitihada kubwa za kisomo cha Qur'an, anasema yamrukuna min ad-din, watakuja kutoka katika dini hii ya Kiislam, kama yamruku sahamu min ar-ramiya, kama vile mshale unapomtoka mnyama. Hapa kuna tashbih, na katika kipande hiki wamestadili nacho ahlul ilmi juu ya ukafiri wa makhawarij, wako waliokufurisha kupitia kipande hiki cha maneno yamrukuna min ad-din, na wako waliofutu kwamba hapana, hawakufurishwi, na wana dalili zao nyingine. Kuna jambo la khilaf baina ya ahlul ilm, kama yamruku sahamu min ar-ramiya, kama vile mshale unavyomtoka mnyama aliyerushiwa mshale ule. Ulama wakasema hapa anaashiria bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa makhawariji watatoka katika Uislamu mtoko huu wa mshale unavyomtoka mnyama, na unavyomtoka mshale mnyama unakuwa hauna athari ya damu mpaka ukamtoka ule mshale kwa upande wa pili, ina maana kwamba hautotoka na damu. Kwa spidi ambayo imetumika kumrushia mnyama yule ule mshale, kwa namna kwamba hautokuwa na athari ya damu, na hawa wanapotoka katika Uislamu hawatobakiwa na hata na alama za ule Uislamu. Hana athari ya damu, hana athari ya dini. Na ndio maana matatizo yanayosababisha ni makubwa. Hayana maslahi na dini kabisa, bali athari kwa Waislamu ni kubwa kupitia wao. Fa ainama laqitumuhum, kibali hiki tunapewa. Fa ainama laqitumuhum, popote mtakapokutana nao makhawarij, faqtuluhum, waueni. Lakini hili haliko katika mkono wa kila mtu. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim kutoka katika hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi riwaya, na imekuja katika riwaya, la in adraktuhum, kama nitawadiriki zama zao, zile zama ambazo shauka yao itakapokuwa na nguvu, la aktulannahum, wa hakika wallah nitawasambaratisha kwa kuwaua, qatla'at, tawasambaratisha nitawaua mithili ya mauaji waliouawa watu wa Nabiyullahi Hud. Adi ni umma wa Nabiyullahi Hud. Allah aliwaua hawa kifo kibaya. Waqad qatalahumullah sharra qitla, Allah aliwaua wakafa kifo kibaya. Aliwauaje? Bi ansalla kwa alaihim riha, ni pale Allah tabaraka wa taala alipo wasalitishia upepo mkali. Upepo ulikuwa ukiwachukua, ukiwapaisha juu, kisha ukiwarudisha chini, kichwa chini, miguu juu, wanakufa. Sharra qitla. Allah anasema katika suratul qamar, tanzi'u an-nasa, unawabeba watu, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, utawaona baada ya kuwa wameshatupwa na upepo huo, kana kwamba vigogo vya mtende vilivyokatwa. Tanzi'u an-nas ay tahmilu an-nas, unawabeba watu huo upepo, ila anana as-sama, ila anani as-sama, mpaka kwenye kilele cha mbingu juu. Sama ni sehemu ya juu, ima iwe mbingu au sehemu ya uwazi iliyopo juu, inaitwa sama. Thumma tunakisuhum ala ruusihim, kisha unawarudisha kichwa chini, miguu juu. Tankis. Fatandaku anaquhum, shingo zao zinakatika. Walikibari ajisamihim, na kwa ukubwa wa mili waliokuwa nayo, watu wale walikuwa na mili mikubwa, mpaka walikuwa wakisema, man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu kuliko sisi. Walikuwa wakitengeneza nyumba kutoka kwenye milima na majabali kwa mikono yao, na pasua jabali atengeza nyumba, na hawana magreda, hawana vitu gani. Walikibari ajisanihim, na kwa ukubwa wa mili yao, kaanahum aajazu nakhal, kana kwamba ni visiki au vishina vya mitende, yudhu'i nakhal almujtas, vilivongolewa. Lianna lahum ajisadan kabira tawila, kwa sababu wana mili mikubwa mirefu. Kwa hiyo jinsi wanavyochukuliwa wakipaishwa juu na upepo huo, unawarudisha kichwa chini, miguu juu, zinakatika shingo zao, utakapoona kana kwamba ni mtende uliokatwa shina lake. Ndivyo Allah alivyowafanya, na ndivyo alivyoahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau angelikuwa hai akadiriki zama zao, basi angepambana nao, akawasambaratisha wakawa katika hali hii waliokuwa nayo watu wa Nabiyullah Hud, jinsi Allah tabaraka wa taala alivyowaadhibu. Wal khawarij, hivyo makhawariji, amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama biiqa' al-uqubah ar-radi'a alayhim, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha waadhibiwe adhabu itakayokuwa radi'a alayhim, ni yenye kukemea juu yao, kwa maana atakayeona alichofanywa mwenzake na yeye hatothubutu kuliendea lile. Ka uqubati qaumi 'ad, kama adhabu waliopewa watu wa Nabiyullah Hud, li sharrihim wa fasadihim, Yote haya ni kwa sababu ya shari walizokuwa nazo na uharibifu wao. Wanashirihimu sharra, na kule kueneza kwao shari. Bisababi madhahabihim wa khurujihim, kwa sababu ya madhehebu zao na kule kuwa na khuruj kutoka katika utiifu wa viongozi. Fahum fi'atun dhalla, hivyo makhawariji ni kipote kipotevu. Wafiha khatarun ala al-umma, na katika pote hili kuna khatari juu ya umma. Walaysa al-khataru ala ulati al-umuri faqat, na wala hatari ya makhawariji haishii kwa watawala peke yake. Bal ala al-ummati umuma, bali khatari yao iko kwa umma kwa ujumla wake. Walidhalika yajibu ala wali amri almuslimin, hivyo inakuwa ni wajibu kwa kiongozi aliyetawalishwa mambo ya Waislamu. Wa ala almuslimina maahu, kadhalika ni wajibu kwa Waislamu waliokuwa pamoja naye kiongozi huyo. Ayaktuluhum, wawauwe makhawarij. Kaffan li sharrihim, kwa lengo la kuzuia shari zao. Ndio maana katika dawla ya tauhid as-Saudia harasaha Allah, makhawariji wanauawa, wanakatwa shingo zao kwa upanga wazi wazi hadharani, kwa natekeleza amri ya rasuli alayhi salatu wassalam. Na katika kutekeleza amri hii ya kuwaua makhawariji kuna fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema rasuli alayhi salatu wassalam, kwa sababu shari yao ni kubwa, shari yao ni mbaya. Walidhalika qatalahum amirul mu'minin, na ndio maana amirul mu'minin aliwaua amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Wa qatala minhum maqtalatan 'azimatan fi an-Nahrawan, na aliwaua mauaji makubwa katika vita vya Nahrawan. Kisoma kwenye tarikh utakuta hilo. Nasarahu Allahu alayhim, Allah akampa nusra juu yao hawa. Wa khafadha shaukatahum, na akadidimiza na akadishusha nguvu zao. Wa mazala ulatul umuri wal muslimun, na wala hawakuacha kuwa viongozi na Waislamu. Yukatilunahum, wanawaua makhawarij. Kullama kharaja minhum ta'ifa, kila pale ambapo litachipuka miongoni mwao chipuko la kundi lao. Wa fil hadith, na imekuja katika hadithi sahihi ambao ameihasanisha al-Imam al-Albani, hadithi Abdullah ibn Umar aliyopokea al-Imam Ibn Majah, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kila pale ambapo litachomoza jipembe la makhawarij kutua likatwe, likichomoza jipembe la makhawarij likatwe. Kwa hiyo kama kuna sehemu fulani wamesambaratishwa, mara sehemu fulani wametokezea wengine, wanatakiwa pia wakatwe, wamalizwe. Wakitokea sehemu nyingine, pembe hiyo ikatwe. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Abdullah ibn Umar katika riwaya hii anasema nimemsikia zaidi ya mara 20 Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema haya maneno. Kullama dhahara minuhum karnun kutia, kila linapodhihiri jipembe la makhawari, linapochomoza, linapomea, likatwe. Nimesikia maneno haya zaidi ya mara 20 kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi sahihi ameihasanisha al-Imamu al-Albani katika sahih Sunan Abi Dawud. Walhamdulillah, shukha nasema alhamdulillah. Fahum fi'atun khatiratun ala almuslimin, hivyo hili ni kundi baya kabisa juu ya Waislam. Madhahabuhum, madhahibu yao na mapito yao. Annahum yarawna khala as-sam'i wa ta'a, kwamba wao wanaonelea inafaa bali ni wajibu kuondoa na kuvua vazi la usikivu na vazi la utiifu. Walkhuruja ala waliyi al-amri bisilah, bali wanaonelea kwamba inafaa kutoka katika taa ya kiongozi kwa kupambana naye kwa silaha. Wanakwenda wanatafuta silaha, wanaziingiza, wanapambana. Watakfiri walii al-amri wa takfiri al-muslimin, bal kadhalika wanaonelea watakfira, sababu yarauna khal'a watakfira, watakfira walii al-amri wa takfira al-muslimin, kadhalika wanaonelea juu ya kumkufurisha kiongozi na kuwakufurisha Waislamu. wayastahilluna dima'ahum, na wanahalalisha damu zao. Haya yote yako wazi na mifano tunaijua, yako wazi na mifano tunaijua. Wanaokufurisha Waislamu na wanahalalisha damu zao, wanaowapinga kwenye harakati zao za batil, wanawaita kuwa ni vibaraka, wanawaita kuwa ni wanafiki, wanasema tukipata nguvu tunaanza na nyie wanafiki. Billahi al-azim, na hapa kwa jina la Allah amenihadithia mmoja katika ikhwa, na hapa kwa jina la Allah la al-azim, wallahi al-azim, ana kaka yake ni kharij katika makhawarij, anamwambia tukipata nguvu, mimi nakwenda mkoa fulani, lakini tukipata nguvu nitakuja nianze kukuua wewe mnafiki mkubwa. Ndugu yake baba mmoja, mama mmoja, na anamwambia mimi, ananiambia akiniona hansalimii salamu ya Kiislamu, sababu mimi kwake ni kafir, haramu kusalimiwa salamu alayhi. Ananiambia habari yako? Basi anasema alifariki mama yetu mzazi, kafariki mama yao mzazi, akapigwa simu, mama amefariki, akasema ninakuja. Wale wakaona kiungwana, kuja wamsubirie angalau aje muone mara mwisho mwisho amswalie mamake. Wakakaa kama dakika 40 takriban, alipofika pale akasema mswalieni, akawa amekaa pembeni. Kwa nini? Yule mama ni kafir, kwa kuwa haitakidi itikadi yake, hawezi kumswalia kafir. Amekuja tu ni sawa sawa na Ali bin Abi Talib alivyoamriwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ahudhurie anapofukiwa baba yake mzee Abu Talib, lakini asifanye chochote kwenye makaburi. Sasa mtu kama kawa na ujasiri wa kumkufurisha mama yake, kuto kumswalia mama yake, bali kumkufurisha na kumuita mnafiki ndugu yake, baba mmoja mama mmoja, mbona hatari ya hili balaa na mengineo mengi kuliko haya. Nimeapa kwa jina la Allah, kama kanidanganya au amenidanganya yule aliyeniambia, wa fil hadith, baina kuja katika hadith, annahum yaqtuluna ahla al-islam, makhawarij wanawaua waislamu, wale walio wanafikisha kwanza kama nyinyi ni wanafiki, wayadauna ahla al-awthan, na wanawaacha wenye kuabudu mizimu, waende wakapambane huko na wale wanaoua waislamu kule Burma, mabudha washirikina, mabudha mabudha washirikina, hawa ndio ahlul awthan. Katika ahlul awthan ni wao na wengineo wenye kuabudia mizimu, wako wengi hapa pia wapo, lakini wanawaua waislamu wanaoshikamana na kitabu na sunna. Na haya ni misdaq, ni usadikisho wa ukweli wa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliyoyasema ndio yaliyokuwa. Halikuwa tukio la majaribio la kutaka kumuua shekhe wetu Zanzibar, isipokuwa ni fikra hii chafu ya kikhawarij. Hakuna ambaye hakusikia hili bomu ambalo lilirushwa Unguja, sehemu ya Darajani, wametumiwa mashekhe wa salaf, wamerushiwa bomu hilo, lengo auawe bwana fulani, lakini haikuwa siku yake aliyoandikiwa na Allah asi. Makhawarij wamefanya yale, kwamba tukibondoa huyu tutastarehe sisi. Ahlul awthan wala hawana kazi nao, ahlul islam ndio ambao kama wanapanga mashambulizi na njama. Wakamuua mwanafunzi wa Sheikh anaitwa Muhammad, Allah amrehemu, rahmatullahi alayhi. Haya yapo wazi kabisa, vyombo vya habari vilisema, magazeti yaliandika. Makhawarij alhamdulillah wako mikononi mwa dola. Hadha tarikhul khawarij, hii ndio historia ya makhawarij. aliyotupa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawaua Waislam na wanawaacha wenye kuabudia mizimu. Lam yudhkar annahum qatalu al-kuffar abada. Hatujaona kwenye tarikh kwamba makhawarij wamepambana na makafiri abadan, anasema Sheikh. Wa inma yaqtuluna al-muslimin, bali wanawaua Waislam. Wayastahilluna dima'ahum wa amwalahum, na wanahalalisha damu zao na mali zao. Nas'alullah al-afiya, tunamuomba Allah tuafu na balaa hili. Wanahalalisha damu za Waislam na mali zao. Mmoja katika ikhwa ndugu zetu alisafiri, alikwenda Mombasa zama za baada ya kuuawa kwa Abu Dirogo, Raisul Khawarij. Ameenda katika ule msikiti ambao baadaye waliubadilisha jina wakawita Masjid Shuhada, eti msikiti wa watu mashahidi, Masjid Musa. Akafika sehemu amekaa vijana wale vifaranga ambao wengi wao waliuawa na wao. Akasema moja nipita hapa, akapita kwao na salimia, akapokea mkono, akapokea mkono. Sasa kadri anapokwenda anaenda kwenye kichochoro kutoka kumsalimia wa mwisho. Kwa hiyo kufika kwa wale wa mwisho wakasema aduullahi huyu, adui wa Allah mnafiq. Wakampiga, wakampokonya simu, wakampokonya wallet yake, ngawira. Hii mali ni ngawira halali. Haya, kwa jihadi ipi uliopigana? Kwa kafiri yupi uliopambana naye? Wallahi alazim, walimuumiza yule bwana, walimuumiza. Na mnamfahamu, simtaji jina, simtaji. Baadhi yenu mnamfahamu. Haya ndio yaliyoshuhudia haya. Wafihi, na imekuja katika sahih, annahu naha, kwamba hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza, an katli umarai ljaur, kupambana na viongozi madhalim, ma sallau, muda wakua wanasali. Sipambane na viongozi hata kama ni madhalim, muda wanasali msipambane nao. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hadithi imekuja katika sahihi ya Imam Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك كمتم صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور. أنا كتازا وسفنبان ولا وسواهو بيونغوز مظالم، يعني الأمراء العصاة، يعني بيونغوز معاصي الذين يجورون في الحكم ولأنبوا نفن ظلم كتكهكوم كتكوتوالا ويظلمون الناس نوى نوابلموات. Tumekasema hapana, usitoke katika faa, endelea kumtii, endelea kumtii. Bali akasema ya mbali zaidi Rasul alayhi salatu wasalam, anasema wa in duriba dhaharuka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Hata kama utapigwa mgongoni, pigwa vigongo virungu na askari, mali yako imeporwa, porwa mali yako, endelea kuwa msikivu, endelea kuwa mtifu. Maneno ya uoga hayo kayasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye anayefahamu, anateremshiwa wahi. Hii ni sharia kutoka kwa Allah, anayewajua waja wake na yanayojiri na yatakayotokea. Yeye anajua maakana wa mayakunu wa masayakunu. Ni sharia kutoka kwa Hakimin Hamid, mwenye hekima Allah subhana, mwenye kuyaweka mambo mahala pake, mwingi wa kuhimidiwa. Walau kanu fusaqan, hata kama ni mafasik, fa innaha la tunkhalau taatuhum, hautoondolewa au halitoondolewa vazi la utiifu wao, hautovuliwa utiifu wao. Wafiskuhum bararuhu wa alayhim, ufasiki wao, dhulma wanazozifanya viongozi, uovu wanaofanya, ufisadi wanaofanya, ubadhirifu wa mali wanaofanya, madhara yao yamebaki kwao wenyewe. Wacheni wayafanya hayo, hawa wana Mola wao, hawa wana siku yao ya hukumu kwa Allah tabarak wa taala. Wale wafanye nini? Kama alivyosema katika hadithi nyingine, anawaambia masahaba wa maansar, anawaambia innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala alhawd, hakika nyinyi mimi nikifa huko mbeleni huko mtakuja kuona watu wakijilimbikizia mali, wakijihusisha mali hizo wao wenyewe kinyume na nyinyi. Wanahodhi, wanamiliki, wanafanya kadha, wanatumia wanavyotaka, kiongozi na familia yake, kiongozi na jamaa zake. Hiyo hali nyinyi maansari mtakuja kuiona, lakini kuweni na subra, acheni na muwe na subra mpaka ile siku itakapofika nyinyi kuja kukutana nami kwenye hodhi siku ya kiyama. Haya ndio alivyowafunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ana uwezo kusema tafuteni mapanga muyanoe mkiona hivyo, ingieni msituni mkiona hivyo, lakini akamwambia isbiru hatta talqawni ala alhawd, kuweni na subra mpaka mkutane nami kwenye hodhi siku ya kiyama. Kwa hiyo ufasiki wa viongozi na dhulma wanazozifanya ziko juu yao. Wama fi'lu al-khuruj, ama kitendo cha kutoka katika utiifu, fadhararuhu ala al-muslimin, madhara yake yanarudi kwa Waislamu, watapigwa wasiokuwa na hatia, waliokuwemo na wasiokuwemo. Wahadha min irtikabi akhaffi al-mafsadatayn lidaf'i alahuma, na hili lipo katika mlango wa irtikab akhaffi al-mafsadatayn, yani kutenda moja katika mafsada mawili. Yanapokuja mafsada, hili lina mafsada, hili lina mafsada, lina uharibifu, lina uharibifu, lina madhara, lina madhara. Basi wewe ikiwa hakuna njia ya kuepuka, fanya lile ambalo madhara yake ni madogo, akhafu dararain. Kwa akhafu dararain, sisi hatufanyi balaa yoyote, aendelee kutudhulumu, dhulma ni juu yao wenyewe. Baghyukum ala anfusikum, Allah anasema dhulma mnazozifanya zawarudia wao wenyewe siku ya kiyama. Lakini sitofanya haya, sitofanya haya, sitofanya haya, ambao ningeyafanya mafsada yake yanakuwa makubwa kuliko maslahi yake. La shaka, hakuna shaka, anna al-ma'siyata dararun, kwamba maasi ni madhara. Walakinna al-khuruj ala waliy al-amri, lakini kutoka katika taa ya kiongozi, min ajliha, kwa sababu ya maasi ya anayoyafanya kiongozi huyo, wa shaqqi asa taa, na kukata mti wa utiifu, kwa maana kuondoa utiifu, fihi dararu akthar, dara yake ni kubwa mno. Wa fihi qawluhu, wa fi qawlihi, na katika kauli yake Mtume aliposema ma sallau, muda wa kuwa wanasali, hadha dalilun, hii ni dalili, ala makanati salati fil islam, juu ya nafasi ya sala katika Uislamu, kwamba sala imemuondolea mtu dhara la kuwawa. Wa anna man taraka sala, na hii ni dalili kwamba kumbe atakayeacha sala faqad kafar, amekufuru. Naona hapa Rasul kawakataza masahaba wasimfanyie khuruj kiongozi dhalim muda wa kuwa anasali, uone nafasi ya sala katika Uislamu. Na hii pia mtu anaweza kujiuliza, sasa je, kama haswali maanake tumeruhusiwa? Je, kama kiongozi huyo si Muislamu, je, tumeruhusiwa? Al-Imam Muqbil rahmatullahi alayhi anasema bado linaangaliwa madhara yatakayopatikana katika safu za Waislamu. Nayo nguvu mithili ya nguvu yake? Kuna nguvu? Hatuna nguvu. Wewe ukisema kwamba hivyo hivyo bwana, kwani mbona maswahaba kwenye vita vya Badri walikuwa wanampanga ngapi? Wana farasi wangapi? Farasi walikuwa wawili tu, kadha wakadha wakadha. Hatuna nguvu za kupambana nao, si za kiimani wala nguvu za kimada. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema leo hii baadhi ya nchi zina bunduki zile za kuindia tetere, yani bunduki za kuindia. Wewe utakao upigane na mtu ambaye kwamba ana vifaa vya kisasa, kadri siku zinavyokwenda anatoa kitu kingine. Bado Sheikh anasema bado. Kwa hiyo tutengeneze kwanza, tukikosa nguvu ya kimada, na ile haiji bila ya nguvu ya imani kwanza. Wanna man taraka as-salata faqad kafar, na kwamba atakayeacha sala amekufuru. Bi khilafi alladhina yaqulun, kinyume na wale wanaosema ad-dinu laysa huwa as-sala, dini sio sala bwana. Wa anna al-insana muslim walau lam yusalli, na kwamba mtu bado ni muislam hata kama anaswali. Wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, waelewe watu hao kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam mana'a min al-qatl, amezuia mapigano. ومنع من الخروج على ولي الامر ما دام يصلي, نامزuia مساله ya kutoka katika taa ya kiongozi muda wa kuwa anasali. wa in kana indahu mukhalafat wa maasi, hata kama kiongozi huyo ana mikhalafa, ana maasiya dun alkufr, ambayo yako chini ya ukafiri, haya mkufurishi. fa innahu yusbaru alayhi, atasubiriwa, tutakuwa na subra naye huyo. lima fi dhalika min almaslahati alazima, kwa sababu katika kuwa na subra juu ya dhulma anazozifanya kiongozi huyu na maasi anayoyafanya, sisi kuwa na subra kuto kufanya khuruji kwake, kuna maslahi makubwa ambayo yanapatikana. Yale maslahi kwamba wewe watekeleza dini yako, unafunga mwezi wako wa Ramadhani, waswali vizuri, wahudhuria jamaa msikitini, watoto wako wanakwenda madrasa vizuri, hakuna rabsha rabsha zozote, sababu waogopeni vita si vizuri. Rasul alikuwa akiambia masahaba, la tatamannu liqa'a al'adu, msitamani kukutana na maadui, msitamani jambo hilo, sababu katika vita kuna hofu. Huwezi kulala salama, huwezi kutembea kwa amani, hiyo swala yako yenyewe huwezi ukaitekeleza katika wajibu sawa sawa. Uko ndani, maji yamekwisha, watakiwa utoke ukatafute maji, watu waoge, watu wanywe, watu wapike, huwezi. Ukisema nitatayamamu utakufa. Utatayamamu mpaka lini? Na masala kama hayo mengi. Kwa hiyo kiongozi akiwa ana mikhalafa, mikhalafa ni yake, maasi ni yake, sisi tunakuwa na subra na anayotufanyia. Na mara nyingi tunaofanyiwa katika ya dhulma hutokamana na machumo ya mikono yetu sisi tunaoongozwa. Ndio maana mmoja katika makhalifa wa zama zile alipokuwa akizogomwa na baadhi ya watu kwamba nyinyi uongozi wenu wa dhulma, kiongozi gani wewe? Kiongozi alikuwa Bakar Siddiq, kuweni kama kina Umar al-Faruq, kuweni kama kina Uthman ibn Affan. Ndio bwana kiongozi akamwambia, na nyinyi kuweni kama walivyokuwa wale wanaoongozwa zama za kina Abu Bakar, sisi tutakuwa Abu Bakar. Kuweni kama vile wale wanaoongozwa zama za Umar, sisi tutakuwa kina Umar. Fa innahu yusbaru alayhi lima fi dhalika min al-maslaha, watu watakiwa wawe na subra juu yake, kwa sababu kuwa na subra na hilo kuna maslahi makubwa. Alati tarbu ala mafsadati maasiyatihi fi nafsi, ambayo yanazidi mafsada yake yeye juu ya maasi anayofanya kwenye nafsi yake. Fa inna maasiyatahu dararuha qasirun alayhi, kwa sababu maasi yake madhara yake yanaishia kwake. Qasirun alayhi huwa yanaishia kwake yeye. Ama shaqqa asata'a, ama kukata kukata fimbo ya utiifu, kwa maana kuondoa utiifu. Wal khuruju, na kumfanyia khuruji kiongozi, fadhararuhu ala al-islam wal muslimin, madhara yake ni kwa Uislamu na kwa Uislamu wenyewe. Mara nyingi tunatoa mifano ya pinji ya kusini, ni kikosi cha watu mifanya wanayofanya, lakini dhara halikuishia kwao, dhara linakwenda mpaka kwa ambao wako mbali na hatia, mbali na fikra hizo. Lakini wale mabwana wengine nao hawawezi kubagua kimuonekano wa mtu, wewe wafanana na wao, wewe ndiye. Wangapi walishushwa kwenye mabasi, wangapi wanashushwa kwenye mabasi wakielekea kusini, hawana fikra hizo. Lakini kwa kuwa wale wana mavazi kama mavazi ya huyu, naye anajumlishwa, wako wale wao kwa bila hatia, ni kwa shaiku, kwa muonekano waliokuwa nao, wako walokwenda kutolewa huko mbele, wameshakula virungu kwamba huyu hana hatia, ndio wanatolewa. Wapo madhara ya hamu bwana, wako ambao walikuwa hawasafiri kabisa. Kwa sababu gani? Anataka aende huko, lakini wakati huo huo hataki kuvaa jeans, hataki kukata ndevu zake, bora kama ni biashara ife atafute biashara nyingine. Bali kuna kijana katika wanafunzi wa chuo kikuu, kwa wanafunzi wetu, likizo imeshafika, atakiwa aenda nyumbani, hawezi kwenda kwao. Akasema mimi likizo nitailia huku huku. Kwa nini? Ana ndevu na ana kanzu. Bali na mengineo mengi. Baadhi ya ikhwa wetu wengine walikuwa wanakwenda masomoni, airport ukifika huko balaa, unaangaliwa kama kituko gani kwa ndevu zako na kanzu yako airport. Bali afisa katika maafisa aweza kukufanyia muamala kama vile anamfanyia khawari, akakuchunguza chunguza mpaka ukawa na hasira kwamba huyu ataka nini huyu, hajui kwamba mimi mwenyewe hawa mabwana wananita mimi mnafiki, alafu naye bado anankesha kesi hapa. Hawa wanaofanya hayo mimi kwao ni mnafiki, na mimi ndiye ambaye mathalan na natahadharisha jamii juu yao, alafu bado wanifanyia haya. Kikosi cha maustadhi kama wanne watano nilikuja defender, anaambia defender kabisa, likaingia airport pop. Maustadhi, mkuna wapi? Akamwambia, mbona asikutuliza sisi? Siwaulize na wale wanakwenda watu wale kule, wale kwa majinzi wale. Yaani kwa nini ni mimi waniuliza hivyo? Na nini? Wallahi alazim. Na mengineo mengi. Yote haya ni kwa sababu ya haya mambo. أنسمى حفظه الله والحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث ذي أسلياك لكم أمتم صلى الله عليه وسلم أنسمى خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله ألا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. خرجه مسلم كحديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنا سمعت صلى الله عليه وسلم كهي حديث خيار أئمتكم بورا يا فيونغوزي وينو فيونغوزي بورا katika viongozi wenu bora, alladhina tuhibbunahum, ni wale ambao nyinyi mnawapenda. Viongozi bora ni wale wanaopendwa na wale wanaowaongoza, hao ni viongozi bora. Wayuhibbunakum, bali na wao pia wanakupendeni nyinyi, nyinyi mwawapenda na wao wanakupendeni. Na mpaka lifikie hili, la watu wanaongozwa kuwapenda wanaowaongoza ni msingi ambao Allah ameutaka uwe na wausimamie viongozi kwa wanaowaongoza. Mkuu katika misingi hiyo ni msingi wa uadilifu. Msingi wa uadilifu, kuwa muadilifu kwa wanaowaongoza pasina kujali rangi zao. Muda wa kuwa unamkubali huyu ni wangu, yuko chini ya himaya yangu na nchi yangu, na ni mwananchi wangu mhalisi, awe ana rangi yako au ana rangi ya yule, awe kabila lako au kabila la yule, kuwa muadilifu kwake. Awe dini yako au ana dini ya yule, kuwa muadilifu kwake. Sababu Allah anasema inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, ana amrisha Allah uadilifu. Na ndio maana katika watu saba watakaowekwa katika kivuli cha Allah siku ya kiyama, wa kwanza aliyetajwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi muadilifu. Kwenye uadilifu kuna amani, kwenye uadilifu hakuna migomo, kwenye uadilifu hakuna maandamano, kwenye uadilifu hakuna maneno maneno. Uadilifu, simchukie mtu kwa dini yake, wala kwa shaira na muonekano wake. La, wote hawa ni wako. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye hupigiwa mfano kwa uadilifu, na wote ni waadilifu radiyallahu anhum. Alikuja mmoja katika Mayahudi au Manasara, akamkuta Amirul Mu'minina, kiongozi wa Waislamu duniani kipindi kile, amelala sehemu, hana mlinzi, hana mlinzi anemlinda. Ile bwana akamwambia, adilta fanimta, ulipofanya uadilifu ndipo ulipokuwa na uwezo wa kulala hapa. Pale ulipofanya uadilifu Umar, ndipo pale ulipopata uwezo wa kulala hapa. Ata Umar fa ansa adla Kisra kadhalika kana ahdu ar-rashidina a'idu majdana dunya wa dina wadhudu an turathi al-muslimina ata Umar fa ansa adla Kisra kadhalika kana ahdu ar-rashidina. Anasema mshairi, kwa Allah anawaamrisha viongozi uadilifu, na ziada ya uadilifu muwafanyie wema mnaowaongoza. Kuwafanyia wema hii ni ziada, lakini kuwa mwadilifu ni jambo la wajibu, ili mambo yawe yako katika istiqama, itastakima al-umur. Kwa hiyo bora ya viongozi wenu ni wale mnaowapenda na wao wakawa wanakupendeni. Watusalluna alayhim, na mnawaombea dua. Wayusalluna alaykum, na wao wanakuombeeni dua. Pako kitika wakati kwamba anayetawaliwa anamuombea dua njema kiongozi wake. Ndio maana mmoja katika masalati akasema, lau ningelikuwa najua kwamba nina dua ambayo nikiomba inakubaliwa hapo hapo, nimepewa fursa moja na Allah niombe dua ninachotaka, ningemuombea kiongozi wangu. Kwa sababu kutengamaa kwa kiongozi ni kutengamaa kwa waja, ni kutengamaa kwa miji, na kuharibika kwa kiongozi ni kuharibika kwa mujitamaa wa watu, ni kuharibika kwa miji. Washiraru a'immatikum, na wabaya wa viongozi wenu, viongozi wenu wabaya, alladhina tubghidunahum, ni wale mnaowachukia. Wayubghidunakum, na wao wakawa wanakuchukieni, hao ni viongozi wabaya. Watalaanunahum, nyinyi mnawalani. Wayalaanunakum, na wao wanakulanini. Aliposema haya maneno Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qila, ikasemwa kuulizwa, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, alanu nabidhuhum, kwa nini tusipambane nao hao? Ala la, akasema hapana, maakamu fikum ussala, muda wakuwa watakuwa wanaswali nanyi, msiyafanye hayo. Waendelee na dhulma zao, nyinyi endeleeni na utiifu, endeleeni na usikivu. Hizi hadithi ambazo zinazungumza masuala haya ameiweka Sheikh, hadithi hizi ameziweka katika mlango huu kwamba bid'a ni mbaya zaidi kuliko kabira, na katika bid'a ni kufanya khuruj, ni kutokuwa msikivu au mtiifu kwa kiongozi, kwa sababu hayo hayakufanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali walimsikiliza na walimtii. Na msingi huu ndio unaoleta amani. Kiongozi anapenda anapoamrisha atiiwe, anaposemwa asikilizwe. Japo hakutokuwa na utiifu katika maasiya, ama katika lile ambalo halina maasiya, hata kama litakuumiza kwenye nafsi, mtii. Na hili wanaliweza na kulifanyia kazi Ahlu Sunna. Ilipokuja amri ya sensa, waliokubali sensa katika ahlu, ni Ahlu Sunna wal Jamaa as-Salafiyun, ndio waliokubali kuhesabiwa kwenye nyumba zao, sababu tumeamrishwa na kiongozi. Na wala hili sio maasiya. Nyumba hii mko wangapi? Tuko watano, wake zangu wawili, watoto wangu watatu. Tumemaliza mchezo hapo. Bas, umemkosea nini Allah kwa kusema maneno hayo? Kwa haya lazima yazingatiwe. Angalieni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba anaamrishwa akamuue mjomba wake. Wewe ungeweza? Muhammad ibn Maslama kaenda kumuua mjomba wake, toka ntoke na mama yake. Anaitwa Ka'b ibn al-Ashraf. Kauawa na Muhammad ibn Maslama, mjomba wake. Ndio yale wanaosema kwamba tulimtii Rasul katika manshatu wal makra, katika tunaoyapenda na tusioyapenda. Mimi sipendi kumua mjomba wangu, hata kama ni Mkristo, hata kama ni kafir, hata kama ni Yahudi, na mimi ni Muslim, lakini nimeamrishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huo ni mfano tu jinsi walivyokuwa na utiifu mpaka kwenye mambo ambayo wewe leo hii ukiambiwa utasema haiwezekani bwana. Damu nzito kuliko maji, utaniambia maneno hayo? Lakini wao waliyafanya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anasema rahimahullah, wa an Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, nimepokelewa kutoka kwa Jarir bin Abdillah al-Bajali, anna rajulan tasaddaqa bi sadaqa, kwamba mmoja katika masahaba alitoa sadaka, thumma tataba an-nas, kisha wakamiminika watu nyuma yake kutoa sadaka, wakafuatilia watu wengine. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fil islam sunnatan hasana, yeyote atakayehuisha, yeyote atakayehuisha, sio kuanzisha, sanna ni kuhuisha, unasema kilugha sanna sikina, amenoa kisu, ni kisu ambacho kilikuwa kikitumika kisha kitaingia mapengo, akakisawazisha, sanna sikina. Man sanna fil islam, yeyote atakayehuisha katika uislamu huu, sunnatan hasana, mwenendo uliokuwa mzuri, falahu ajruha, atapata mtu huyo ujira wake, ujira wa huo mwenendo ambao yeye ameuhuisha. Wa ajru man amila biha, na ujira wa yeyote ambaye ataufitia na kufanyia kazi mwenendo huo, min ba'di, baada yake, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay, pasina kupungua chochote katika ujira wao, yule aliyehuisha na wale walioiga. ومن صلى في الإسلام سنة سيئة ما يوتا تكيحيشا كتك الإسلام سنة أو منين دنبايا كان عليه وزرها يتكون يجوياك مدام يمنين دهو ووزر من عمل بها نمدام يوال وتكوبيتا كون يمنين دهو من غير أن ينقص من أوزارهم شيء فسينا كفنغو وتشوت كتك مدام بياو يولي أليهويشا نوالي وليومويجا كما أتفوى madhambi 100 atapata madhambi yake 100 atapata dhambi 100 la kila aliyepata dhambi 100 na wale waliopata madhambi 100 hawapunguziwi chochote 100 itabaki pale pale rawahu muslim anasema al-imam al-fawzan hafidhahu allah sababu hadha al-hadith sababu iliyopelekea akayasema maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam annahu jaa qaumun min mudari walikuja watu katika kabila la Mudar katika kabila la Waarabu Mudar na hawa ndio ambao walikuwa wakiuheshimu sana mwezi wa Rajab mpaka Rasul akawa anaunasibisha nao katika ile hadithi ya Abu Bakra iliyopo kwenye Bukhari kadhalika Muslim ala ma yahduruni akasema wa Rajab Mudar الذي بين جمادى وشعبان نمازي ورجب يا ومضاري رجب يا ومضاري ورجب مضرا نرجب يا ومضر كنا قام بمازي نواو كوانين من أسلش ناو ومن أسلشي ومازي ولي وكسباب واو كتوارب نيو أمبا ولكو وكيو هشيم مازي ولي متكف سانا كلكو بنجين كهاو ومضر نكبيل هيلو جاء قوم من مبر ولكجوات كتك كبيل لا مبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكجفمتون صلى الله عليه وسلم بدا عليهم الفقر والحاجة وفقير بدا ومذهيري ومذهيري جو ياو فقير والحاجة نشيدة وتوانا تنوانا هوا ونحاجة ونشيدة ونو فقير هوا وملابسهم رستة نمفزياو rasta yani balia makuku mavazi yao makuku yamechakaa bali mumazzaka yamepasuka haya watoshi wamekuja katika riwaya mutakallidi siyuf wamejipachika panga zao ima wameiweka kwenye ala upande wa kiuno au wamejitundikia kwenye ala wakiwa wamebeba kwenye mgongo kila mmoja ana silaha yake mavazi waliyovaa haya watoshi yamepasuka yamepelea faraqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lahum mtume sallallahu alayhi wa sallam raqa lahum bimaana rahimahum akawahurumia alipoona katika mazingira yale akaingiwa na huruma لأنه كان عليه الصلاة والسلام وسبب يبنى مسلم صلى الله عليه وسلم عليكوا لنبي الرحمة نبي وهرومة ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلما رأى حالهم وبؤسهم وفقرهم عليكونا حلزاو نو فقر واو بؤس والفقر معنى واحد فلما رأى حالهم وبؤسهم وفقرهم رق لهم قلب هرميا فنادى بالصلاة أكايتا أكاومبا أو أكامريشا صالة إكميوي وطوك صالي ثم اجتمع الناس كيش بعد أفال واتوكا ومكسنيكا ثم خطب كتوى خطبة بدأكم حمد الله نكم سفية ومزوري وقد استجد لآية آية قانزة يا أيها الذين آمنوا أنا لكم بك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ما آية كتك سورة الحشر نسمع جي لآية والفنظر نفس ما قدمت لغد فيها ليسوم آية هيو آكا وهمي زوات جوية صدقة ورغب فيها نعك وكوكوتيزا واتجو يا صدقة فجعل الناس يتصدقون وكواوات ونتوى صدقة هذا يتصدق بالقبض من الطعام huyu wamekuja na fumba moja la chakula, wa hadha yatasaddaqu bikadha, huyu wamekuja kutoa sadaka hiki wa kadha na hiki. Hatta jaa rajulun ma'ahu surra min adh-dhahab, mpaka akaja bwana mmoja amebeba kipochi chenye fedha za dhahabu, kaja na dirham, surra kipochi ambacho kwao walikuwa kitengeza kwa ngozi. Kadat yaduhu an ta'jiz, mkono ule uliokuwa umebeba pesa hizo ulikuwa kama vile umeshindwa, kwenye riwaya bali umeshindwa kubeba, zilizokuwa nyingi pesa hizo za dhahabu. Wa wadaha, akaweka hiyo surra yenye dhahabu, baina yadai rasul, mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akaitupa mbele ya bwana mtume pale sallallahu alaihi wasallam. Fatahallala wajhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, fatahallala, ukametameta kwa furaha. Sababu tahallala maana yake talala min al-farah, talala min al-farah, umemetameta kwa furaha kama unawakawaka. Wasurra bidhalika sururan adhima, akafurahishwa kwa hilo furaha kubwa kabisa. Watataba an-nas, na wakaendelea watu kumiminika. Lima ra'u hadha, lamma ra'u hadha ar-rajul, walipomuona yule bwana wa mwanzo aliyeleta lile. Fanashitu wakawa na uchangamfu wa kuleta sadaka zao. Watatabau alaiha, na wakawa wanafuatana juu ya sadaka hiyo. Hatta jitamaa shay'un kathir min as-sadaqat, mpaka kikakusanyika kiasi kikubwa cha sadaka. Inda ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-kufrahi akasema haya maneno: man sanna fil islami sunnatan hasana, yeyote atakayehuisha katika uislamu mwenendo mzuri, falahu ajruha, atapata ujira wake mwenendo huo, wa kuanzisha kwa ajru man amila biha, na ujira wa wale wote ambao watafanya mwenendo ule ambao yeye ameuhuisha. Ndio maana wanasema ulama, hakuna atakayekwenda katika msikiti wa mtume wa Madina akaswali rakaa mbili akapewa malipo mathalan thawabu 800 isipokuwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ana 800 zake. Tangu siku ile mpaka leo hii, akienda mtu akasujudu pale akapata thawabu 2000, Abu Bakar ana 2000 zake. Kwa nini? Yeye ndiye amenunua kiwanja cha msikiti wa Madina, akaamrishwa na Rasuli alayhi salatu wasalam awalipe wale mayatima wawili waliotoa wakfu kile kiwanja katika ukoo wa Bani Najjar. Kwa hiyo hasali anayesali Madina Abu Bakari anafunga mpaka msikiti uondoke, kama utaondoka. Kwa nini? Kwa sababu Abu Bakar sanna sunnatan hasana. Kwa hiyo kadhalika huyu bwana aliyasema haya maneno bwana mtume juu yake alayhi salatu wasalam, lianna hadha ar-rajul, kwa sababu bwana huyu sanna sunnatan hasana, amehuisha mwenendo mzuri wa kutoa sadaka. Waqtada bihi an-nasu, kisha watu wakamuiga. Watasaddaqu, wakawa na wao wanatoa sadaka baada ya kumuona yule wa mwanzo aliyefanya yale. Azim qala wa ma'na sanna fil islam sunnatan hasana, na maana ya kwamba sanna fil islam sunnatan hasana yani ahya sunna, amehuisha sunna. Hiyo maana sanna fil islam sunnatan hasana, amehuisha. Lianna sadaqa sunna, kwa sababu sadaqa ni sunna. Fa hadha ar-rajulu ahyaha, hivyo huyu mtu amehuisha sunna hiyo. Wa ata bi malin kathir, na amekuja na mali nyingi. Fatashajja an-nas, wakashajiika watu. Watatabau lis-sadaqa, wakafuatana kutoa sadaka. Fakana huwa sababu fi hadha, yeye akawa ndio sababu ya jambo hili. Falahu ajruha, hivyo watapata ujira wake. Wa ajru man amila biha, na ujira wa kila ambaye atafanya kazi sunna hiyo. Wa hadha amun, na jambo hili limeenea si peke yake katika sura hii. Kwa maana ni sadaka peke yake, hapana, hata ambaye kwamba ameenda sehemu katika kijiji akawasomesha watu mathalan dua ya kufunguzwa swala, walikuwa hawaijui, wakawa wanaijua na wakawa wanafundishana, atapata ujira wa lile na ujira wa wale wote watakokuwa wanasoma dua ya kufunguzwa swala. Wa amma sababu alhadith fahuwa hadhihi alqissa, ama sababu ya hii hadith ni hiki kisa ambacho tumekitaja hapa. Lakini alibra biumumi lafz, lakini mazingatio wanasema wanawazuoni ni kwa alibra biumumi lafz, mazingatio ni kwa kuenea kwa lafzi, sio kwa umaalumu wa sababu, kwamba ili upate sababu hizo ni lazima ufanye kama alivyofanya huyu. Ibra ni kuenea kwa lafzi, lafzi imeenea, man sanna fil islami sunnatan hasana, kwa hiyo sunna yoyote nzuri atakayoifanya atapata malipo, si lazima iwe katika kisa kama hiki. Naam, fa hadha alhadith aam, hadithi hii imeenea, fi kulli man fa'ala khaira, kwa kila ambaye atafanya ya khairi, wa kada bihi an-nas fi dhalika alkhair, kisha watu wakamuiga katika khairi hiyo, ayyan kana hadha alkhair, yoyote itakayokuwa khairi hiyo, idha kada an-nas bihi fihi, pale watu watakapokuwa wamemuiga yeye, wamemuiga yeye katika hali hiyo, asbaha qudwatan hasana, akawa mtu huyo ni kiigizo chema, falahu ajru amali, atapata ujira wa amali yake hiyo, wa ajru man iqtada bih, na ujira wa atakayemuiga, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a, na yoyote atakayehuisha katika uislamu mwenendo mbaya, hadhihi hiya albid'a, hapa sasa huingia bid'a, ay ahdatha bid'atan, ameanzisha uzushi, ameanzisha uzushi, amezua uzushi, laisa laha asli, hauna asili, fa alayhi wizruha, atafata madhambi yake, wa wizru man amila biha, na madhambi atakayefanya uzushi huo, la yanqusu dhalika min awzarihim shay, hakutapungua chochote katika madhambi yao. Fa hadha fihi tahadhiru min albida, maneno haya ndani yake kuna kuwatahadharisha watu na janga la uzushi, wa fihi alhathu ala ihya'i sunan kadhalika, katika hadithi hii ndani yake kuna mahimizo, watu wanahimizwa wazihuishe sunna, lianna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam asna ala hadha alladhi ahya hadhihi sunna, amemzungumza vyema na amemsifia vizuri huyo ambaye amehuisha mwenendo huu wa sunna. Wa fihi tahadhiru, na ndani yake hii hadith kuna tahadhari, min ahya'il bid'ah, kuwatahadharisha watu wasihuishe mambo ya bid'ah, wa ihdath albid'ah, na kuzua mambo ya bid'ah, wa anna sharraha, na kwamba shari ya bid'ah, la yaktasiru ala man fa'alaha, haitoishia kwa yule ambaye ameifanya, bali yadhhab qistun minhu, bali sehemu ya madhambi yatakwenda, ila man ahdatha hadhihi albid'ah, kwa yule ambaye amezua bid'ah hiyo. Tala az-zamanu am qasura, muda uwe mrefu au uwe mfupi, kwa maana bidha yako hiyo uliyoizua ina miaka 60, basi madhambi yatakujia, au umeanzisha jana, madhambi yatakufikia. Muda uwe ni mrefu wa mazushi hayo uliyoyazusha, au uwe ni mfupi. Fahadha fihi tahadhiru min albida, hivyo hadithi hii ndani yake kuna kuwatahadharisha watu kutokamana na janga na balaa la bidha, wa annaha sunan sayya, na kwamba uzushi ni mwenendo mbaya. Walmuradu bisunna fi lugha, na tukisema sunna muradi wake katika lugha, at-tariqa, ni njia.